ท่านผู้ฟังที่ได้ฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะจากทางคลื่นในก็ตามมาได้สักระยะหนึ่งมีการใคร่ครวญพิจารณาอ่านหนังสือธรรมะตรงนั้นตรงนี้มาบ้างแล้วคงจะทราบดีว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกที่แต่แน่นอนว่าเรื่องของการทำเป็นรูปแบบนั่งสมาธิหลับตาไปที่วัดบ้างไปตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆบ้างอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบและแน่นอนว่าการที่เรานำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการที่ไม่ด่ากันไม่ว่ากันการที่มีการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมท้องถนนบ้างกับเพื่อนร่วมงานบ้างหรือว่าการรู้จักรักษาศีลพวกนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วทั้งสิ้นเราปฏิบัติเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนำธรรมะนั้นให้มาอยู่ในกระบวนการในชีวิตของเราให้ธรรมะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เฉพาะชีวิตที่อยู่ที่วัดด้านเดียวแต่ยังรวมถึงชีวิตที่อยู่ที่ที่ทำงานด้วยชีวิตที่อยู่ที่ครอบครัวด้วยชีวิตที่เดินทางด้วยในทุกๆด้านของชีวิตอันนี้ชื่อว่าเรามีการปฏิบัติธรรมแล้วเราเอาธรรมะมาใช้งานนั่นเองแต่คือการที่เราปฏิบัติธรรมการที่เราเอาธรรมะมาใช้งานในด้านต่างๆของชีวิตเอาธรรมะมาทำเอาธรรมะมาปฏิบัติการปฏิบัติตรงนี้ที่ว่าเราเดินตามเส้นทางทางนี้ก็คือมรรคหมายถึงว่าทางเส้นทางที่จะไปสู่ความสุขที่จะเป็นสุขอันเกษมตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังว่าเราปฏิบัติธรรมไปเพื่อความสุขที่เป็นเกษมในระหว่างทางที่เราปฏิบัติไปนี้เราอาจจะเจอความสุขบ้างเราอาจจะเจอความทุกข์บ้างซึ่งแน่นอนสุขระหว่างทางที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ใช่สุขที่เกษมมันก็ยังมีสุขที่เกษมกว่านั้นแต่สุขระหว่างทางที่เรามีการปฏิบัติธรรมไปกับทุกระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของเราไปเนี่ยมันมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจึงจะต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าไม่ใช่เวลาที่เราเจอความสุขในชีวิตตรงนั้นหมายถึงความที่ชีวิตเราโชคดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าตอนที่เราเจอทุกขเวทนาในชีวิตตรงนั้นจะหมายถึงความโชคร้ายก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าในชีวิตของเรามีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ความสุขไม่ใช่หมายถึงความโชคดีความทุกข์ไม่ใช่หมายถึงความโชคร้ายแต่มันหมายถึงอะไรกันแน่บางคนมีความคิดว่าฉันเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกรรมชั่วเข้าให้ผลซึ่งแน่นอนว่าทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่มันมีผลเป็นความเจ็บแสบเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่น่ายินดีเป็นความขมเป็นความไม่อร่อยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องของกรรมก็ได้ที่ว่ากรรมชั่วให้ผลเป็นความทุกข์อันนี้มีได้อาจจะเกิดจากเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ได้เหมือนกันอาจจะเกิดจากเรื่องของสุขภาพอาจจะเกิดจากเรื่องของการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอซึ่งถ้าเราจะเหมารวมว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันนั้นเป็นเพราะเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวอันนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เพราะมันเป็นเหตุปัจจัยกันมาได้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้สำหรับนักปฏิบัติธรรมก็คือว่าเวลาที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วแล้วถ้าเผื่อสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมไม่ดีเป็นผลของกรรมชั่วที่เราเคยทำมามันให้ผลเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนในตอนนี้เราจะต้องคอยระวังจิตใจของเราในสถานะตรงนั้นให้อย่างดีทีเดียวเพราะว่าสำหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีเครื่องทดสอบในบททดสอบที่จะมาทดสอบจิตใจของเราแต่บททดสอบที่จะมานั้นแน่นอนเลยฟันธงให้ได้จะมาในรูปของผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี้อย่างหนึ่งเวลามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วให้ผลเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนานะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะต้องรักษาจิตของเราอย่างดีไม่ให้จิตของเราตอบสนองในลักษณะที่จะเป็นการสร้างกรรมชั่วขึ้นไปอีกเพราะแน่นอนไอ้กรรมชั่วที่เราเคยทำมาเนี่ยมันให้ผลมาเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนในตอนนี้แล้วถ้าเรายิ่งตอบสนองด้วยความไม่พอใจความขัดเคืองความเครียดแค้นความผูกโกรธความมักโกรธ โหนี่ยิ่งสร้างกรรมชั่วมากขึ้นและมากขึ้นอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเราจำเป็นที่จะต้องรักษาจิตของเราไว้ให้อย่างดีโดยที่ไม่ให้จิตของเรามีความยินร้ายเพราะว่าความยินร้ายที่เกิดขึ้นมันก็จะนำจิตของเราให้ไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีเป็นความพยาบาทเบียดเบียนผูกโกรธเป็นความหงุดหงิดเผลอๆไปพูดชั่วต่อไปอีกด่าทอว่าร้ายเผลอๆไปทำการกระทำทางกายที่เป็นการลักขโมยเป็นการฆ่าเป็นการทำร้ายเป็นการทุบตีอันนี้ไม่ได้เราต้องรู้จักรักษาจิตของเราไม่ให้มีความยินร้ายในทุกขเวทนาในผัสสะที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องระวังรักษาจิตของเราให้ดีตรงนี้เพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นการยิ่งสั่งสมบาปสั่งสมกรรมชั่วเอาไว้อีกเราไม่ต้องการสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราก็อย่าสร้างสิ่งที่ไม่ดีเป็นกรรมชั่วเกิดขึ้นต้องระวังเราจะมีความไม่ยินร้ายในผัสสะที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรสติท่านผู้ฟังต้องตั้งมั่นเอาไว้เลยสติต้องรักษาจิตของเราอย่างดีด้วยสติจ่อเอาไว้เลยตื่นเช้ามาตั้งเอาไว้เลยสตินะไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันไปคล้องแวะไประลึกถึงหรือมีจิตโน้มไปในทางที่จะเป็นความพยาบาทอันเป็นผลของความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ให้จิตของเราไปมีความผูกโกรธความมักโกรธความฟุ้งซ่านที่เป็นผลของผัสสะที่เป็นทุกข์ต้องตั้งสติเอาไว้รักษาสติของเราให้ดีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่รักษาสติของเราให้ดีเราตั้งสติขึ้นแล้วเราจะเห็นไอ้เจ้าสิ่งที่มากระทบไอ้เจ้าผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เรามีสติตั้งขึ้นเห็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้แล้วเราจะมีความไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นได้ตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนนะผู้ฟังอดทนให้มากๆอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากนี่เป็นลักษณะของสัตว์อาชาในอย่างหนึ่งนะผู้ฟังเป็นสัตว์ที่จะมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่จะมากระทบได้เช่นเดียวกันคนที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วฟังคำสอนของพุทธะอยู่ก็ทำตัวให้มีความเป็นอาชาในทำตัวให้มีความเป็นผู้ที่อดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากนี่คือลักษณะของผู้ฟังคำสอนในธรรมะวินัยนี้ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันนะผู้ฟังในทางตรงกันข้ามเราเจอผัสสะที่เป็นสุขถ้าเราเจอสุขเวทนาหรือผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมดีที่เราเคยทำมาเป็นบุญเนี่ยมันกำลังให้ผลมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นเหตุแห่งอุตุแต่เหตุแห่งดินฟ้าอากาศอากาศมันเย็นสบายดีเราก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมดีที่ให้ผลซะหน่อยหรือมันอาจจะเกิดจากการที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีอาจจะเกิดจากลักษณะของร่างกายของเราที่ให้ผลเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะเป็นเงินทองที่มีมากขึ้นอาจจะเป็นความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทางตาทางหูอาจจะเป็นการที่ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโบนัสมีชื่อเสียงได้รับการนับหน้าถือตาขึ้นมาพวกนี้เป็นปัจจัยที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขทั้งสิ้นซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่กรรมดีที่เป็นบุญเนี่ยที่มันจะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำเป็นความหอมเป็นความรื่นรมในชีวิตของเราอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้แน่นอนว่าความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีขึ้นในชีวิตแล้วและถ้ามันเป็นผลของกรรมดีถ้ามันเป็นผลของบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมไว้ทำไว้ทำให้ได้ผลเป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำในตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องรีบยิ่งสร้างบุญเสริมเข้าไปเพื่อให้มันได้เป็นผลที่มีความหวานความชุ่มฉ่ำอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปตรงนี้เราต้องแยกแยะให้ดีถ้าเผื่อว่ามีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจพอใจได้รับเลื่อนตำแหน่งมีเงินมากขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งถ้าเผื่อว่าเราเพลิดเพลินเข้าไปเราลุ่มหลงเรากำหนัดยินดีมีความยินดีมีความพอใจในสิ่งนั้นนั่นเป็นบาปนั่นเป็นบาปนั่นเป็นการสร้างบาปท่านผู้ฟังเป็นการสร้างสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นการที่เราเพลิดเพลินเคลิ้มหลงไปพอเป็นอย่างนี้แหมบุญที่มันให้ผลเป็นความสุขเป็นความหวานเป็นความชุ่มฉ่ำเนี่ยมันก็ให้ผลไม่เต็มที่อันนี้เป็นไปได้นะ ป็นไปได้เพราะเวลาที่บุญเขาให้ผลเนี่ยมันให้ผลผ่านทางผัสสะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราแล้วถ้าจิตใจของเรายังคงความเป็นบุญได้อยู่มีสติตั้งเอาไว้พูดดีคิดดีทำดีได้เงินมากขึ้นมีตำแหน่งมีชื่อเสียงก็ไม่ด่าคนไม่ว่าคนแต่เป็นคนที่ยังจิตใจทรงไว้มีความเมตตาไม่ลุ่มหลงไม่เห่อเหิมไม่มีทิฏฐิไม่ถือตัวแต่เป็นคนที่มีสติตั้งเอาไว้ไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงแต่รู้จักเสพรู้จักใช้รู้จักแบ่งจ่ายรู้จักระวังในโทษของมันที่จะเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นในจิตของเราเวลาจิตใจของเราที่เป็นบุญเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยกรรมดีที่เข้าให้ผลนั้นก็จะให้ผลเต็มที่ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังถ้าเผื่อว่าจิตใจเรามีบาปก็มาเกลือกลั่วอยู่ในกรรมดีที่กำลังให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำอยู่นี้จิตใจกลับมีการมัวเมาเพลิดเพลินลุ่มหลงมีความตระหนี่เป็นต้นเนี่ยสิ่งที่จะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำของกรรมดีที่เราได้เคยสร้างไว้สร้างไว้มันก็จะให้ผลไม่เต็มที่พอให้ผลไม่เต็มที่ให้ผลน้อยให้ผลแบบหยอดหยอดใหญ่ใหญ่ให้ผลเป็นขยักขย่อนแต่มันก็ได้ไม่สุดได้ไม่เต็มวิธีที่เราจะไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงในผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความพอใจในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้นั่นคือเราจะไม่ยินดีในความสุขนั้นได้จิตเราก็ยิ่งต้องตั้งสติเอาไว้ลำวังนะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้จะเป็นตัวที่จะรักษาจิตไม่ให้จิตนั้นเข้าไปเกลือกกลั้วเข้าไปยินดีในผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ให้จิตเราเข้าไปเกลือกกลั้วยินดีในเงินทองที่เกิดขึ้นไม่ให้จิตเราเข้าไปเกลือกกลั้วยินดีในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอยศตำแหน่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะนั่นจะเป็นบาปแต่จิตที่มีสตินั้นเป็นบุญความเข้าไปเกลือกลั้วยินดีในสิ่งที่น่าพอใจนั้นเป็นบาปความที่เรามีสติตั้งขึ้นไม่เกลือกลั้วไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นความสุขนั้นเป็นบุญสิ่งที่เป็นบุญที่เกิดขึ้นในจิตของเรานี้จะรักษาจิตของเราให้มั่นคงมีความไม่เอียงเอ็นผ่อนตามไหลไปในทางต่ำจิตที่เป็นอย่างนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มีความตระหนี่ด้วยเพราะความตระหนี่เนี่ยก็เป็นผลของความเพลิดเพลินหลงไหลลุ่มหลงในความสุขลุ่มหลงในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอที่เกิดขึ้นนะมันมีแล้วเราลุ่มหลงมันก็ไม่อยากเสียไปไม่อยากเสียไปก็มีความเหนียวแน่นจัดนั่นเป็นความตระหนี่เอาเราพยายามที่จะกําจัดความตระหนี่นะซึ่งเป็นผลของความกําหนัดเพลิดเพลินบางคนก็กําจัดความตระหนี่ด้วยการให้ทานอันนี้เป็นสิ่งดีเพราะว่าการให้ทานนั้นเป็นบุญแต่เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกที่เรามีเราใช้สิ่งภายนอกในการสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ดีแล้วมันจะคอยทําความตระหนี่ที่อยู่ในใจนะให้ลดลงไปได้ให้ลดลงไปได้แต่ความตระหนี่นี้มันเป็นผลของความลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจในความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อนเรากําจัดความตระหนี่ได้แล้วดีแล้วเรายังมีสิ่งที่เราจะต้องทําให้ละเอียดลงไปอีกในเวลาที่เราเจอภาษาที่เป็นสุขไม่ว่าจะเป็นคําชมคำยกย่องสรรเสริญชื่อเสียงหรือว่าเงินทองที่มีดีมากขึ้นเนี่ยเราจะกําจัดไอ้เจ้าความตระหนี่เขาด้วยการให้ทานเราจะกําจัดเจ้าความยินดีพอใจเพลิดเพลินตรงนี้ก็ด้วยการที่เราตั้งสติขึ้นด้วยการที่เห็นความไม่เที่ยงของมันด้วยการที่เห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นนี่แหละเราพยายามที่จะเห็นความไม่เที่ยงได้คุณก็ต้องตั้งสติเอาไว้เพราะบุคคลที่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้จะทำจิตนั้นไม่ให้เข้าไปเกลือกลั้วลุ่มหลงในสิ่งที่พอใจจะทำจิตนั้นไม่ให้ไปขยักขยั่งเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจพอมีสติเกิดขึ้นเจอความรู้สึกที่เป็นสุขก็ไม่เข้าไปเกลือกลั้วเจอความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ไม่เข้าไปเกลือกลั้วเกลือกลั้วด้วยการยินดีในความรู้สึกที่เป็นสุขไม่เข้าไปเกลือกลั้วด้วยความยินร้ายในสิ่งที่เป็นทุกข์สตินี้ตั้งขึ้นไว้เราก็จะสามารถเห็นทั้งสุขและทุกข์นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เราต้องตั้งสติไว้ท่านผู้ฟังต้องตั้งสติไว้เพราะว่าทุกวันในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงเข้าไปนอนฝันด้วยบางทีเราก็สุขก็มีทุกข์ก็มีชื่อเสียงคนยกย่องก็มีเป็นเงินทองความสำเร็จในชีวิตมีบางทีตอนเช้าได้เสียไปตอนเย็นทันตาเห็นก็มีสุขและทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสุขและทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี้เราปฏิบัติธรรมได้อยู่ตลอดเวลาประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟัง ถ้าบอกว่าเราเพลิดเพลินในสุขเราขยักขยั่งในทุกข์ชื่อว่าโอ้โหเราสร้างบาปทั้งขาขึ้นทั้งขาลงสุขคุณก็สร้างบาปด้วยความกำหนัดลุ่มหลงตระหนี่ทีเหนียวทุกข์คุณก็สร้างบาปด้วยความที่ขยักขยั่งเกลียดชังมีใจผูกโกรธมีคนมักโกรธมีอาฆาตมาดร้ายไม่ได้เราเป็นนักปฏิบัติธรรมธรรมฟังเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเอาธรรมะมาปฏิบัติต้องเอาธรรมะมาใช้งานต้องเอาธรรมะมาทรงไว้อยู่ในใจสุขเราก็สร้างบุญได้ทุกข์เราก็สร้างบุญได้โดยการที่ไม่ลุ่มหลงในความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นโดยการที่เราไม่เข้าไปยินดีในสิ่งที่เป็นชื่อเสียงเป็นเงินทองเป็นคำยกย่องนับหน้าถือตาเป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เข้าไปยินดีเกลือกลั่วพอใจในสิ่งนั้นไอ้ความไม่ยินดีไม่เกลือกลั่วไม่พอใจในสิ่งนั้นนั่นเป็นบุญเป็นสติที่เกิดขึ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจเงินหายญาติตายเป็นโรคถูกเขาด่าถูกเขาใส่ร้ายในเรื่องที่เราไม่ได้ทําจริงอันนี้เป็นบุญได้สร้างบุญได้โดยการที่เราอดทนโดยการที่เราไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นโดยการที่เราเจริญเมตตาโดยการที่เราตั้งสติไว้โดยการที่เราอดทนอยู่อย่างนี้เจริญเมตตามีสติไม่บีบเบียนเขาสิ่งเหล่านี้เป็นบุญแม้จะเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ตามเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็สร้างบุญได้เกิดสุขเวทนาขึ้นก็สร้างบุญได้บุญที่เราสั่งสมสร้างสมทีละเล็กละน้อยนี่แหละท่านผู้ฟังมันจะนำมาซึ่งความสุขความสุขชนิดที่มีรสหวานรสชุ่มฉ่ำก่อนไปถึงนั้นท่านผู้ฟังต้องระวังระวังเวลาที่เรามีความสุขแล้วเราเผลอนั่นเป็นบาประวังเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วเราเผลอนั่นก็เป็นบาปบาปสั่งสมทั้งขาขึ้นบาปสั่งสมทั้งขาลงแล้วหวังว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมันจะเป็นไปในอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะบาปนั้นให้ผลเป็นความทุกข์ความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยความทุกข์ความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจอันเป็นผลของบาปกรรมที่เราสั่งสมทีละน้อยละน้อยมันจะไปออกทางที่เราจะทำชั่วทำบาปเป็นออกทางที่เราจะผิดศีลโกงเขาด่าเขาใส่ความเขาอันนั้นยิ่งจะทำให้เราต่ำลงไปอีกต่ำลงจนถึงต่ำสุดคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยสุดๆไปของสุดๆคืออเวจีมานรกแม้กว่าจะขึ้นมาได้มันนานเพราะนั้นเวลาที่เราเจอความสุขเจอความทุกข์ในโลกนี้เรายังมีความสุขปนกับความทุกข์บ้างนั่นมันดีแล้วทุกฝั่งมันยังดีตรงที่ว่าณบัดนี้ตอนนี้ยังมีคนมาคอยบอกคอยสอนว่าอ้อสุขเราก็สร้างบุญได้ยังมีคนมาคอยบอกคอยสอนว่าทุกข์เราก็สร้างบุญได้คนที่บอกสอนเรื่องนี้ไว้คือสมณะโคดมธรรมวังคือพระพุทธเจ้าของเราว่าไอ้สุขไอ้ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะทําบุญหรือสร้างบาปสุขและทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตมนุษย์ของเราสุขก็มีทุกข์ก็มีเราสร้างบุญได้ตลอดเวลาตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญธรรมวังว่าเราอย่าไปเผลอสร้างบาปตอนเราเป็นสุขอย่าไปเผลอสร้างบาปตอนเราเป็นทุกข์บางคนนี่ดีอยู่ไม่สร้างบาปตอนเป็นทุกข์พยายามจะสร้างบุญอันนั้นดีสร้างบุญตอนที่เรามีความทุกข์แม้แต่ทนทุกข์แล้วมันสร้างบุญเนี่ยมันช้าไปหน่อยไหมอันนี้ก็เรียกว่าเผลอไปนิดหนึ่งตอนมีความสุขไม่ได้สร้างบุญนั้นไปเผลอไปเพลินไปลุ่มหลงไปยินดีไปกำหนัดไปมัวเมาเพลิดเพลินตรงนั้นไม่ได้สร้างบุญบุญนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการให้ทานนะบางคนให้ทานด้วยมีเงินมีทองให้ทานดีมันก็จะเรื่องของความตระหนี่ได้อันนี้ดีแต่ความตระหนี่มันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกคือความเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงเป็นอย่างนั้นแล้วบาปมันยังมีอยู่นะบาปมันยังมีอยู่ความไม่ดียังมีอยู่เราก็ต้องสลัดตรงนั้นออกไปนะไม่ใช่เฉพาะทำดีตอนที่เราเจอความทุกข์แต่ตอนที่เราเจอความสุขก็เผลอเลอะลืมไปอย่าให้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือยังดีขึ้นกว่าบางคนแต่คือบางคนมีลักษณะที่ว่าเจอภาษาที่เป็นทุกข์ก็ทำชั่วเจอภาษาที่เป็นสุขก็ทำชั่วอันนี้สองต่ออันนี้ไม่ดีเลยบางคนดีขึ้นมาหน่อยแต่เจอภาษาที่เป็นทุกข์ก็มันสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานด้วยเจริญภาวนาด้วยรักษาสติตั้งสติไว้ด้วยแต่พอมาเจอสิ่งที่มีความสุขชีวิตเริ่มดีขึ้นเอากลับลืมไปเผลอไปเอาเราก็พัฒนาขึ้นไปอีกให้ไปถึงกันที่สามนั่นคือทั้งสุขและทั้งทุกข์เราสามารถทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ไอ้การที่เราเจอเรื่องที่เป็นสุขเนี่ยเช่นคนพูดดีๆกับเรากลิ่นหอมๆที่เราได้กลิ่นได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงอะไรที่เป็นธรรมชาติเราคิดว่าอันนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งความดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่บางคนก็ถึงขนาดว่าเป็นฤกษ์งามยามดีฉันตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกร้องจิบจิบนะมีกลิ่นหอมเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นดอกไม้แม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่เฮงเป็นวันที่ดีแต่นั้นมันเป็นแค่เวทนาที่มีความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้นเองมันยังไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องร้ายอะไรซ้ำร้ายถ้าเราไปเพลิดเพลินในเวทนานั้นอันนั้นเป็นความโชคร้ายไม่ใช่โชคดีไม่ใช่นิมิตหมายที่ดีแต่ความดีความโชคดีเนี่ยมันอยู่ที่หลังจากผัสสะที่เกิดขึ้นมันอยู่หลังจากเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนานั้นเป็นสุขอะถ้าเราไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้นนั่นเป็นความโชคดีเป็นนิมิตที่ดีเป็นเครื่องหมายที่ดีที่เกิดขึ้นที่ชีวิตของเราในทางตรงกันข้ามฝั่งตื่นเช้ามาคุณได้กลิ่นขยะตื่นเช้ามาคุณได้ยินข้างบ้านเถียงกันด่ากันตื่นเช้ามาทำไมมันปวดขาน่ะปวดหลังน่ะคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องโชคร้ายเป็นเครื่องหมายที่ไม่ดีเป็นลางร้ายชีวิตฉันจะเป็นอะไรหรือไม่อันนี้มันคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นแค่ผัสสะเป็นเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันยังไม่ได้เป็นดีมันยังไม่ได้เป็นร้ายอะไรหรอกมันจะเป็นร้ายน่ะสิถ้าบอกว่าเรามีความขยะแขยงไม่พอใจผูกโกรธมักโกรธในผัสสะต่างๆเหล่านั้นจิตใจขุ่นมัวทันทีแต่ถ้าเผื่อว่าเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นกลิ่นขยะเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายแล้วเรามีสติเห็นความไม่เที่ยงของมันมีสติในการที่จะพิจารณาให้ใจของเราไม่ไปยินร้ายในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเป็นความโชคดีเป็นนิมิตที่ดีท่านผู้ฟังเป็นนิมิตที่ดีที่เกิดขึ้นในจิตของเราเป็นกรรมดีที่เกิดขึ้นที่จิตของเราแม้ในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอันนี้ดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะเห็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้ผัสสะที่ไม่น่าพอใจก็ทำนิมิตหมายที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตได้ทำความเป็นมงคลทำความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตได้อันนี้ดีดีขึ้นมาอีกและแม้เจอความรู้สึกที่เป็นสุขเจอสิ่งที่น่าพอใจก็ไม่เกลือกลั้วลุ่มหลงยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแต่ตั้งสติของเราเอาไว้ตั้งสติของเราเอาไว้ในการที่จะเห็นสิ่งที่มากระทบที่เป็นผัสสะที่น่าพอใจนั้นด้วยใจที่มีสติด้วยใจที่มีสติที่เราตั้งเอาไว้ในกายนี่แหละเพราะว่ากายของเราตั้งมาฝังกายของเราก้อนนี้แหละกายของเราที่จับต้องได้นี่แหละมันเป็นที่ที่จะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขก็ได้มันเป็นที่ที่จะเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ได้ในกายนี้เรารับรู้สุขบ้างเรารับรู้ทุกข์บ้างผ่านทางหูบ้างผ่านทางกายบ้างผ่านทางตาบ้างก็กายนี่แหละที่มีความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นดูสิว่าไอ้กายที่มันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือไม่ไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเรานี้บางครั้งมันก็เกิดบางครั้งมันก็ไม่เกิดบางครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างที่มันเกิดขึ้นในกายกายเรามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแล้วความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามที่เกิดขึ้นในกายของเรามันจะไปเที่ยงได้อย่างไรกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์กายนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งที่มาตั้งอยู่บนกายที่ไม่เที่ยงนี้มันจะเที่ยงได้อย่างไรเป็นคำถามที่ถ้าเราพิจารณาให้ดูจริงๆแล้วเราจะไม่ได้คำตอบที่ใช่แต่เพราะว่าคำตอบคือไม่ใช่มันไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องที่แบบจะเป็นจะตายให้ได้เลยสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเนี่ยแต่มันเกิดบนกายที่มันไม่เที่ยงแล้วมันจะไปยิ่งใหญ่มันจะไปจะเป็นจะตายได้ยังไงเพราะไอ้ของที่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะสนใจของที่มันไม่เที่ยงนะผู้ฟังของที่มันไม่สามารถจะพึ่งได้ของที่มันไม่สามารถที่จะไปคาดหวังอะไรกับมันได้เนี่ยแล้วเราจะไปคาดหวังเห็นความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยมันไร้เหตุผลสิ้นดีถ้าเผื่อมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเจ๋งนะดีนะพึ่งได้นะมั่นคงนะมีหลักฐานมีที่ตั้งที่มั่นจริงๆเราเห็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนี่ค่อยมีเหตุผลหน่อยแต่อะไรที่มันพึ่งไม่ได้เหาะแยะปวกเปียกเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมาก็มาไม่มาก็ไม่มานะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างนี้เราจะไปเห็นสาระสำคัญของมันได้ยังไงมันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีเป็นเรื่องที่เราจะไม่ควรจะต้องเข้าไปแคร์ไม่ต้องเข้าไปสนใจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะความที่มันไม่เที่ยงสุขมันเที่ยงที่ไหนล่ะทุกข์มันเที่ยงที่ไหนล่ะม ันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างรถขยะขับผ่านก็เหม็นวันไหนตื่นเช้าหน่อยดอกไม้บานเอาก็หอมเดี๋ยววันนี้มีคลื่นความเย็นมาจากประเทศจีนมันก็เย็นเดี๋ยววันนี้มีแดดจ้าหน่อยมันก็ร้อนมันก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้ของที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจะไปเป็นสาระสำคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องที่เราจะไปคาดหวังฝากความหวังกับในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันไร้สาระไร้สาระสิ้นดีอย่ามาพูดอย่ามาเถียงเลยว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังเพราะมันไม่เที่ยงอะไรท่านผู้ฟังที่มันจะสามารถต้านกระแสนี้ได้กระแสนี้พัดไปนะกระแสความไม่เที่ยงนี้พัดไปวุ่นไปพัดไปแล้วอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตื่นเช้ามาพระอาทิตย์ก็ตกบางคืนพระจันทร์ก็เต็มดวงบางคืนมันก็เป็นเสี้ยวหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่อะไรที่มันจะไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องจริงจังเรื่องที่ไม่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคำตอบอยู่ต่อหน้าท่านผู้ฟังนั่นคือธรรมะนั่นแหละจึงมีคำที่ท่านกล่าวว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเพราะว่าบางทีเราลืมไปตอนที่เรามีความสุขจึงต้องมีทุกขเวทนามาคอยเตือนเราเป็นเทวทูตที่จะมาในรูปของความเจ็บไข้บ้างมาในรูปของความแก่บ้างเป็นเทวทูตที่จะมาในรูปของการสูญเสียคนที่เรารักบ้างมาในรูปของความตายบ้างเพราะบางทีเราเจอแต่ความสุขแล้วเราลืมไปจึงต้องมีความทุกข์มาช่วยให้เห็นธรรมะธรรมะนี้ก็คือสตินั่นเองเวลาที่เราเจอความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาเราตั้งสติขึ้นนั่นคือเราเห็นธรรมนั่นเป็นบุญและข้ออีกนั่นแหละจึงมีคำที่ท่านกล่าวว่าความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพื่อเป็นการที่ให้เรารู้ว่าตอนที่เรามีความสุขเราก็เห็นธรรมะคือมีสติได้อย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นเพราะความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนานั้นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงทั้งสุขและทุกข์คือเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านพูดที่กล่าวเอาไว้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองกล่าวเอาไว้ว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมกล่าวเอาไว้ว่าความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ธรรมะที่เกิดขึ้นนี้เป็นบุญเป็นบุญที่จะนำชัยชนะเหนือผัสสะต่างๆทั้งสุขและทุกข์ได้บุญที่จะนำชัยชนะจากการที่จะไม่เราเข้าไปเกลือกลั่วถูกทำให้เป็นธาตุให้เราเข้าไปยินดีในสิ่งที่เป็นสุขบุญที่จะนำชัยชนะจากการที่จะทำให้เราเข้าไปเกลือกลั่วถูกทำให้เป็นธาตุให้เข้าไปยินร้ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้าเรามีสติตั้งขึ้นไว้เป็นธรรมะท่านผู้ฟังเราจะไม่มีความเห็นเลยว่าความสุขนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราเวลาที่เรามีสิ่งที่เป็นสุขเกิดขึ้นเราจะไม่มีความเห็นเลยว่าความสุขนี้ดับหายไปแล้วจากเราเวลาที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นแต่เพราะว่าถ้าเรามีสติอยู่เวลามีความสุขเกิดขึ้นเราจะรู้ว่านี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเวลาความสุขดับหายไปมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้สุขเวทนาดับไปแล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นแทนแต่เราจะมีสติรู้อยู่ว่าทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนี่คือสติที่เราตั้งไว้แล้วนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญสติที่เราตั้งไว้แล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้เกาะได้จับได้ใช้ได้ในการที่เราจะไม่ให้ถลายถลาไปตามกระแสของความสุขก็ขึ้นของความทุกข์ก็ลงแล้วเราเกาะตรงนี้ไว้เลยเกาะธรรมะไว้ใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี่แหละธรรมะนั่นก็มาจากพุทธะมีการปฏิบัติดีมีการปฏิบัติชอบก็เป็นสังฆะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งในระหว่างเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะพึ่งได้เป็นเรื่องที่เราจะจับช่วยได้เป็นเรื่องที่เราจะใช้เป็นเกราะในการจับใช้เป็นทั้งเกราะในการป้องกันป้องกันจากอะไรป้องกันจากความยินดีที่มันจะเกิดขึ้นในความสุขป้องกันจากความยินร้ายที่มันจะเกิดขึ้นจากความทุกข์สุขทุกข์มันเกิดขึ้นแน่สุขทุกข์มันเกิดขึ้นแน่ใช้เป็นเกราะด้วยป้องกันใช้เป็นเกาะด้วยเป็นที่จับไม่ให้เราถลาไปตามความสุขที่มันจะไปจุดจบที่ความเพลินคือความยินดีเอาเกาะเอาไว้ไม่ให้เราถลาไปตามความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่มันจะจบอยู่ที่ความยินร้ายเป็นความผูกโกรธความมักโกรธความไม่พอใจไม่ให้เป็นอย่างนั้นเกาะเอาไว้ใช้ธรรมะนี่แหละ เป็นทั้งเกราะด้วยเป็นทั้งเกาะด้วยในการที่เราจะป้องกันจิตของเราไม่มันหวั่นไหวตามกระแสของตัณหากระแสของอวิชชาที่มันพัดสายอยู่นะทุกๆวันนี้กระแสนี้พัดมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างตามสื่อเครือข่ายสังคมต่างๆนะมาตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มาตามสายโทรศัพท์มาตามข้างบ้านพวกนี้เป็นกระแสที่พัดมาทั้งสิ้นเราได้รับกระแสอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงต้องมีที่เกาะที่พึ่งที่ระลึกถึงแต่ที่เกาะที่พึ่งที่ระลึกถึงนี้จะไม่หวั่นไหวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของราคะโทสะโมหะธงท่านผู้ฟังยอดธงยังหวั่นไหวบึบบึบบึบตามกระแสตามแรงลมแรงลมที่พัดมายอดธงก็ยังหวั่นไหวจิตของมนุษย์ที่ยังมีราคะโทสะโมหะมีตัณหาพัดมาเป็นกระแสจิตมันก็ยังหวั่นไหวด้วยอำนาจของราคะโทสะและโมหะให้เรามีธรรมะเป็นยอดธงมีธรรมเป็นอธิปไตยมีธรรมะเป็นยอดธงเราเห็นยอดธงคือพุทธธรรมะสังฆะปักเอาไว้เลยในใจเรามีธรรมะเป็นยอดธงมีอะไรพัดมาเราไม่หวั่นไหวได้ด้วยจิตที่มีสติตั้งขึ้นไว้เจอสุขบ้างก็มีธรรมดาอย่าให้มีความยินดีกำหนัดเพลิดเพลินในสิ่งนั้นให้มีที่เกาะไม่ไหลไปตามกระแสของความสุขโดยเกาะธรรมะเอาไว้มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็อย่าให้มีความโกรธเกลียดผูกโกรธมาร้ายอาฆาตมันเป็นผลของความยินร้ายที่จะเกิดขึ้นแต่ให้มีเกาะและเกาะสติเอาไว้นี่แหละมีสติตั้งขึ้นเอาไว้เห็นความไม่เที่ยงในความรู้สึกที่เป็นสุขเห็นความไม่เที่ยงในความรู้สึกที่เป็นทุกข์เราเห็นอยู่อย่างนี้ท่านผู้ฟังสบายใจได้เลยสุขเราก็อดทนได้ทุกข์เราก็อดทนได้คุณอดทนต่อความสุขได้นะแม่มันเยี่ยมจริงๆคุณอดทนต่อความทุกข์ได้นะไม่ใช่ว่าคนธรรมดาก็จะทำกันได้นะอดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากนี่คือความอาชาไหนคือจิตใจที่มีความห้าวหาญมีความกล้าหาญเป็นผู้เด็ดเดี่ยวแก้วกล้าโดยธรรมคนที่มีจิตใจอย่างนี้ตัวเล็กๆแขนขาอาจจะไม่มีกำลังอาจจะนอนอยู่บนเตียงก็ได้ชื่อว่าจิตใจคุณมีพลังมีความแก่กล้าของอินทรีย์ในจิตแต่ตัวร่างกายไม่ใช่เรื่องสำคัญคุณอาจจะมีกล้ามเป็นมัดๆก็ได้จิตใจก็เข้มแข็งได้จิตใจที่เป็นแบบนี้แหละท่านฟังเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านขับรถอยู่ทำอาหารทำกับข้าวพูดคุยอยู่กับใครจิตใจนั้นมีธรรมะได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร